După 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș? Ca în priză! Dragă, eu sunt gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul? Ca în priză! Vine weekendul! Invităm niște prieteni, dăm o petrecere! Ca în priză! Pentru ca totul să meargă ca în priză, Electrica Furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare. De peste 120 de ani în priză. O agentă FBI dispare fără urmă. Timp de 6 ani, nimeni n-a știut ce i s-a întâmplat. Nici măcar ea însăși. Pentru a trăi, trebuie să-și amintească. Absența. O producție originală AXN. Ține minte, în fiecare luni de la 22, în premieră exclusivă. Absența. Absențele se trec în roșu sângeriu. AXN. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Actrița Olga Todorache a murit azi noapte la spitalul Elias din capitală, împlinise 88 de ani pe 11 octombrie. Era într-o suferință foarte avansată și a rezistat absolut extraordinar, așa cum a fost dânsa în viață, absolut eroică a rezistat. Olga Todorache a cucerit și după Revoluție noile generații de public, cu piese reper precum Regina Mamă, Noiembrie, Portretul Doamnei T și Pește cu Mazăre. Ai copii? Nu. Foarte bine. De ce? Pentru că îi faci, îi crești, îi iubești și apoi îi pierzi. Nu, întâi te judecă și apoi îi pierzi. Reacții de la familia regală și Ministerul Culturii. O zi tristă în care nenumărați actori au transmis mesaje prin care și-au luat rămas bun de la Olga Todorache. Era o furtună, pe unde trecea era ca un vârtej. Juca impecabil, avea o voce foarte specială, era foarte puternică pe scenă. Începem cu prognoza meteo. Avem parte de o zi deosebit de caldă pentru a doua decadă a lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi de la 20 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral, până la 29 în dealurile de vest. În București acum 24 de grade, maxima va fi în jur de 26. Ascultați știrile Europa FM. Lumea artistică din România este în doliu. Actrița Olga Todorache, în vârstă de 88 de ani, a murit azi noapte la spitalul Elias din capitală, unde era internată din 9 octombrie. Medicul Monica Pop pentru Europa FM azi dimineața. Deci așa este. Din păcate, oricum să știți că era într-un fel de așteptat, pentru că era într-o suferință foarte avansată și a rezistat absolut extraordinar. Așa cum a fost dânsa în viață, absolut eroică a rezistat. Ne pare rău și nouă. Eu sunt medicul care a organizat ducerea dânsei la spital și am vrut să meargă acolo pentru că știam că a mai fost. Nu este prima dată. Din păcate, e ultima. Olga Todorache împlinise 88 de ani pe 11 octombrie. Aniversarea a venit însă în timp ce artista se afla internată la spitalul Elias, pentru că starea sa de sănătate se agravase. O zi mai târziu, pe 12 octombrie, a fost mutată la terapie intensivă, iar doctorii au decis să-i monitorizeze permanent starea. Am câte defecte vrei, dar nu sunt surdă. Două apăsări pe buton. Perfect de ajuns. Băi, nu și nu, că așa face și surdă. Se ferea de interviuri și rar făcea declarații ziariștilor. Își mărturisea însă, în puținele intervenții din afara scenei, timiditatea și sensibilitatea ascunse în spatele imaginii de femeie de fier. Am rămas o mare timidă. De aici felul meu de a mă purta față de interlocutor, de aici senzația de inaccesibil, spunea Olga Todorache. Era extrem de fericită în timpul repetițiilor, când personajul său începea să se contureze. Te-am provat noaptea, măi. Ei, lasă-l așa. E frumos dacă ai fi tânăr, că ea poartă șleampăt, așa, da. Și vorbea într-un alt interviu despre nefericirea actorului la sfârșit de spectacol. Majoritatea dorințelor se împlinesc prea târziu în viață, când ai și uitat că le-ai dorit. Că un personaj trebuie muncit e lecția pe care le-a predat-o elevilor de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde a fost conferențiar din 1976 și din 1990 până în 1997 profesor universitar. A format 6 promoții de actori. Tu crezi că se poate să țin o căsnicie, sau mă rog, o relație între doi oameni, o viață întreagă? Se poate. Pentru că nu se poate, pentru că așa sunt oamenii. Vor întotdeauna ce n-au și când au, nu mai vor. Sau vor altceva. Olga Tudorache și-a păstrat viața personală departe de ochii curioșilor. În 1960 se căsătorea cu actorul Cristea Avram, dar căsnicia lor a durat doar până în 1966. Au avut un băiat despre care Olga Tudorache spunea: cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața mea este băiatul meu pe care l-am avut cu actorul Cristea Avram. Și aici am avut noroc. Eu nici n-am știut când a trecut prin școală și el a fost mereu șef de promoție. Sunt minunați amândoi, și el și nepotul meu. Succesele cele mai mari le-am avut în viață, nu pe scenă, mărturisea Olga Tudorache. 80 de ani îmi pare în lume că am trăit, că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit. Astăzi, într-un interviu acordat Europa FM, actrița Rodica Popescu-Bitănescu și-a amintit de primul spectacol în care a putut să o vadă pe Olga Tudorache. Am văzut-o pe Olga Tudorache apărând pe scenă, o femeie frumoasă, brunetă, cu față albă, piele albă, cu un trup superb. La un moment dat avea un dans pe o masă și dansa aproape goală, era înfășurată într-un șal care era mai mult din franjuri făcut, și trup mai frumos și picioare mai frumoase ca ale acestei femei eu nu văzusem până atunci pe scenă. Juca impecabil, avea o voce foarte specială, era foarte puternică pe scenă. A făcut la un moment dat o pauză, trebuia să dea un răspuns între da și nu, o întreba anchetatorul. Și a făcut o pauză atât de mare până să răspundă, că noi toată sala am înghețat. Nu mai respira nimeni. Toată lumea aștepta răspunsul ei. Și a jucat sala, ne-a jucat pe noi cu pauza asta cât a vrut ea. Și atunci eu, ca studentă, am înțeles ce înseamnă o pauză interpretată de un mare actor. Asta am învățat atunci de la Olga Tudorache. Olga Tudorache a cucerit și după Revoluție noile generații de public. În 1997 revenea în forță cu marele succes Regina Mamă la Teatrul Național București. Ne amintim și de Portretul doamnei T, dar și de Pește cu mazăre. Piesa aceasta este cu adevărat povestea mea. Nu am jucat nicio clipă un personaj pentru că nu era nevoie, spunea Olga Tudorache despre Portretul doamnei T, o piesă scrisă special pentru ea. Nimic nu e atât de complicat încât să nu poată fi spus în 2-3 propozițiuni. Știi ceva? Deja regret că ți-am oferit un scaun. Nu vi-l restitui. Stai așa. M-am îndrăgostit de un actor. Ce? Poftim, nu ce. Ăsta e răspunsul într-o singură propozițiune. De asta am vrut să mă fac actriță. Mă îndrăgostisem de un actor. De-a lungul carierei, Olga Tudorache a interpretat numai puțin de 70 de personaje. Cu piesa Regina Mamă, actrița a jucat pentru a 250-a oară pe scena Teatrului Național din București. Interpretarea ei a fost distinsă cu numeroase premii. Chiar e pentru mine, dar nu trebuia să... Ei, nu trebuia să... Lasă o mamă să treacă ziua băiatului ei fără un cadou, mă. O nevastă lasă, nu o mamă! Ia să vedem surpriza! Actorul este pentru ea și pentru ceilalți un fel de tunel al timpului. Aceasta era convingerea Olgăi Tudorache, mărturisită într-un articol semnat în revista Teatrul în aprilie 1980. O persoană extrem de vulnerabilă și de sensibilă în ciuda aparențelor de om dur. Aceasta este amintirea pe care o va păstra actrița Dorina Lazăr despre Olga Tudorache. Era o furtună, pe unde trecea era ca un vârtej, atât de plină de energie, era un mănunchi de energie. Ascundea în ea o fire extrem de emotivă, de vulnerabilă și probabil că ăsta era felul în care se apăra de restul lumii. A fost un profesor minunat, nu numai la clasă, dar și pe scenă cu ceilalți, cu partenerii. Plină de har didactic, avea o gură, aș zice o gură spurcată, în sensul că nu te menaja, îți spunea în față exact ce credea despre tine. Totdeauna e bine să ai în față oameni care spun exact ce gândesc. Restul ca în Shakespeare, e tăcere. Reacție și de la guvern după ce s-a aflat extrem de tristă veste că actrița Olga Tudorache s-a stins. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a transmis astăzi un mesaj. Rămâie purul mort. În istoria culturii românești, Olga Tudorache va rămâne și pentru modul în care recita poezii scrise de mari poeți ai României. Impresiona prin felul de a le rosti și de a le da un sens pe scenă. Să uit că după o clipă din brațele îmi te smult, voi fi bătrân și singur, voi fi murit de mult. Ministrul Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu, a spus că regretata actriță Olga Tudorache a încântat generații cu talentul și vigoarea sa. La doar câteva zile de la împlinirea vârstei de 88 de ani, Olga Tudorache, marea doamnă a teatrului românesc, a părăsit în liniște această lume. Printre alte personalități care au reacționat azi și care și-au exprimat regretul, se numără actorul Boch Mikloș, directorul galei tânărului actor, precum și actrița Mihaela Teleoacă, teatrul de comedie, care a transmis următorul mesaj. Drum lin către stele, doamna Olga Tudorache. Niște cruci, încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Familia Regală a României transmite un comunicat în care o numește pe Olga Tudorache unul dintre stâlpii teatrului românesc. Actrița a primit acum 4 ani decorația regală Nihil Sine Deo de la Principesa Margareta. Principesa moștenitoare Margareta și Principele Radu transmit condoleanțe domnului Alexandru Avram și familiei sale. Olga Tudorache a fost profesor de clasă al Principelui Radu la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București, între anii 1980-1984. În 2013, pe scena Teatrului Mic, doamna Teatrului Românesc, așa cum era cunoscută, a primit decorația regală Nihil Sine Deo de la regele Mihai I, reprezentat atunci prin Principesa moștenitoare Margareta. În mesajul familiei regale a României, mai scrie că, profund creștină și loială regelui său, Olga Tudorache a primit înalta distincție cu emoție și cu modestie. Acum 4 ani, în acea zi de sâmbătă, 300 de spectatori au asistat la cântecul de lebădă al Olgăi Tudorache. Dumnezeu să o odihnească în pace. Olga Tudorache a primit decorația regală pentru întreaga sa carieră actoricească pe scenă și pe ecran, în care și-a pus talentul, energia și inteligența pentru a da viață și frumusețe marilor roluri ale vremurilor sale, pentru urma de neșters pe care a lăsat-o în cultura română și europeană contemporană, pentru demnitatea și profesionalismul pe care le-a păstrat de-a lungul anilor, pentru dedicația cu care a format generații întregi de actori cărora le-a insuflat pasiunea și talentul său. Iar Sala Mare a Teatrului Metropolis va purta numele Olgăi Tudorache. Anunțul a fost făcut de directorul teatrului privat, George Ivașcu. Sala Mare a Teatrului Metropolis din București, unde Olga Tudorache a jucat ultimul său spectacol, îi va purta numele. Era una dintre cele mai mari actrițe ale teatrului și filmului românesc. Atunci când se afla pe scenă, artista emoționa chiar și prin tăcere. Din păcate, astăzi, tăcerea ei e tristă, a spus George Ivașcu. Ultimul spectacol pentru care Olga Tudorache a urcat pe scenă a fost la Metropolis, spectacolul Pește cu Mazăre, pe care l-a și regizat. Și de asta, cred că cel mai onorant, atât pentru public, cât și pentru teatrul românesc, este ca acea sală, Sala Mare, să-i poarte numele, cât mai curând, a anunțat în această dimineață actorul. George Ivașcu a mai spus că, în ciuda aparenței, Olga Tudorache nu era un om dur, ci o persoană plină de sensibilitate și umor. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit spectacol în Champions League. În cele 8 partide jucate aseară în etapa a treia s-au marcat numai puțin de 38 de goluri. Cele mai multe au fost înscrise de Liverpool, 7-0 în deplasare la Maribor, unde minutul 20 era deja 3-0. Surpriză și în celălalt meci din grupă, cel puțin după proporțiile scorului, Spartak Moscova face Sevilla 5-1. Olandezul Quincy Promes a fost eroul rușilor cu 2 goluri și 2 pase decisive. Duel atractiv și în Germania, unde Red Bull Leipzig a obținut prima sa victorie în Champions League, 3-2 cu FC Porto, cu toate golurile marcate până la pauză. Grupa este condusă cu maximum de puncte de Beşiktaş, care a câștigat aseară la Monte Carlo 2-1 cu AS Monaco, rămasă cu un singur punct. Leipzig are 4, iar Porto 3. Real Madrid a remizat 1-1 cu Tottenham, care a deschis scorul pe Bernabeu după un autogol al lui Varane. Gazdele au egalat până la pauză dintr-un penalti transformat de Ronaldo. Cele două echipe au câte 7 puncte și se îndreaptă liniștite spre primăvara europeană, în condițiile în care Borussia Dortmund nu a reușit să câștige în Cipru, 1-1 cu fosta adversară a viitorului Apoel Nicosia, și are un singur punct. Manchester City a trecut cu 2-1 de Napoli, după ce în minutul 13 Sterling și Gabriel Jesus își marcaseră golurile. Italienii au ratat un penalti, iar în repriza secundă au înscris dintr-o a doua lovitură de pedeapsă. În fine, tot cu 2-1 s-a impus Shakhtar Donetsk în deplasare la Feyenoord și după ce olandezii au deschis repede scorul în minutul 8. Diseară se joacă meciurile din celelalte 4 grupe ale Ligii Campionilor.